د معرب تعریف موکا چې معرب اگی اسم مرکب ته یی لم یشبه مبنی الاصل چې مناسبت وی د مبنی اصل سره نه وی مشابهات مناسبات مو مسالات مو جناسات مشکلات می غوډ معنی ته ځکړي مو مسالات څه شته مو مسالات چې دا د لمیا شمو مسالات دی اشتراک فی شی نه اشتراک شو ان مثال زید بکر چې دا سره هم مثال دی په نو سره او غاصر سي چې مجرسات او غاصر سي دا مشابهات مشابهات چې یي په خاص سره شي او صفات لکه رجل شجاع او اصل اشتراک شي په وصف او مشکلات شي چې اشتراک شي ان په شکل کې څرګندې شي لکه اسد منقوش جو په او او بتلین کوي او مناسبت څه ته مناسبت مناسبت چاته یا اثر فتنس تناسب ها یتي فتناسب چیر ټوټه بشه ارجنته بشه الله مناسبت عام من الكل نو دلته ذکر د مشابهات لمشبه نه مراد عالم مناسب ده او مراد مناسبت عام مناسبت چې مؤثر ده په معنا دي او عام مناسبت معلم نه چا ذکر کړی صاحب اسی کومه مناسبت ده غلط شي څه کس مده کیم کیم ده زړه در وشه مړه ته څوړ تکرار نه کسه کیم داش پرته نومه سبا چې مو ساري نو پاسه چا پاري مشه زمي تر وړه ولاورسته کیم دا غازو یې بغا فراد ته دیر په بغا نه یلا سبا کې نه یلا کیم دا سره بلې مینه کیم دا کیم دا مخه با ها نه نه دا سرنګ دا مناسبت مانوي زمانہ سرنګ مانوي په اوس سره شالي دا معنی مشابهات دي دا څه دي مشابهات مانوي دا څه دي مشابهات دي مشابهات یي دتا اشتراک په وصف المعنا لکه مثال اسماء استفهام اسماء شرط چې انا لکه ها مضمرات اسماء شرط موصولات چې دا مشابه دي خر سره په اختیار شمال دي مشابهات مانوي دا معنا سره دا خر په استفهام الحمد او عین چې متضمن معنی دی غالا خر په استفهام را لکه اسماء شرط اسماء اسماء شرط اسماء استفهام دا دغه چې خرب معنی دی خرب لپاره متضمن دی متضمن دی معنی دی خرب لپاره هم بل یوم سمحات چې په اصل کې مبني اصل کې وي ترامي پزيد مبني اصل کې وي چې پزيد مبني اصل واقع وي لکه لکه نازل په پزيد انځر بل یو کوویش به چې هغه پزيد هغه چې واقع چې ادم مبني اصل سره وي لکه اجازه دی نه نه ازاره په زنده وکښه مو کوی شو بیت منا شو چې اگزی واکې وی چې هغه موږ لاسه سم نه نه نه اجازه چې په دې وکړه یا زید منادا په دې کافي اسمي وکښه یا یې مشکلات وی د داسې اسم سره چې هغه سم په دې مبني سره واکې وی یا یې سره یو په دې نه وکړي تر خالي هم شکل وی فجر تک فجر چم شکل دے نزال او نزال پتی دین زدا اس فرق دے یو کسا یو ہم یو یو غام مناسبت دے چہ وا کی وی پجی دے اسم مندے چا اسم نماز سره مشابه وی یو ہم شکل وی مشکلت وی دے اسم سره چا اسم پجی چا ودنی سره واکی اول یہ اضافہ چہ تا شوی ہم نے ستا لگا جملہ مزہ خبر موصل من خیز جملہ دا سکتو دا جملہ غام بری دا تاسو سره دے پرند خالي ماړې وګړي مې مبارز دې منډا کوم چې ماتې راځي نو دې کوم څه دا وکړې زه له سیاره پښتنه نه لکه بدر شخه خبر شست هر کای پښتنه نه راشه په څه پیدا شو لږ نو مې سیستم ته لمونو غانو کست ایس حکم یې تاریخ بیان شو ایس حکم یې دا دې مبني اصل منام څه کړې وا سید رحمان مبني اصل څه منا کړې وا چې دا اصل وي اصل مبني وي المبني زمنا الذي هو الاصل اصل في البناء جدا يبقى بناء شاسل یہ مبنی سے دمانا چی اصل مبنی بھی یہ مبنی سے دمانا چی دائی اصل وضع چی مبنی بھی نا چی دائی اصل مبنی بھی چی اصلی مبنی دائی بھی او اصلی مبنی جمہوری پر نمی درشای نہیں مازی امر خاضر جملہ خورو او سای مفصلی بکو اور جملہ من خیصی جملہ برسد او امر فرار یہ کل منزل وردی مبنی سے نبو بیدی سای داخل تعریف وشد معرب اسی حکم بینائی حکم دی معرب صدای این یختلف آخره بے اختلاف العوامل لفظا او تقدیرا متوجہ شے افراد دې سړي اے معرب حکم دا حکم په معنا د اثر سره علامه یې دادو اثر یې دادې د معرب د معرب ته په دا پیژنې چې عامل په بدلیږي او د اخر سره بدلیږي دا علامه دې د معرب تعریف هم زده کا خو علامه به څنګه وي علامه یې دادو چې عامل په بدلیږي د اخر سره بدلیږي سیدا علامه د معرب اثر او علامه یې دادو چې اخر د مختلف کیږي معرب ان باشد کې ګردد بار بار پوښتنه ته څه کوم ځای ته سوچ کې دلته څه کوی داتي تعمیمات سوچ کې اثر د معرب دادای چې اخر د دو بدلیږي ذاتن یا صفاتن دا اخر شو تبدیلی رسی خو یا ذات په اعتبار سره یا د صفات په اعتبار ذاتن تبدیلی څه ده چې حرکت په نخر په خر بدلیږي حرف په حرف سوي نه او صفاتن تبدیلی ده ادم چې حرکت په حرکت څه شي نه دي مثال درکاو جاءنی ابوکا رأیت اباکا مررت بابیکا دا کپ خپل د مضاف نه دي اصل شي اب دا ویني اس دلته اخر دا واو الف ی دی اول جاءنی ابوکا شواو یا رأیت اباک شتیک شو الف شا مررت بابیکا دا ذاتن تبدیلی شو از حرف په حرف بدل شو او چې حرکت په حرکت د حرکت غا اختلاف صفاتی سره دی چې حرکت په حرکت څه بدل شي لکه جاءنی زیدون رأیت زیدن مررت بزید اول پیش رو بزوار شو بزیر دا ذاتی دا صفاتی غا اختلاف بدل بیر کنه بیا دا دوا قسمه اختلاف شو تا اخر د مرو شو یو ذاتن یو صفاتن دا هر یو یا حقیقتن یا حکمن حقیقتن زمانہ چې پدری سره احوال شه باندې یو حالت د بل څه نوی تابع نوی حکمن تبدیلی دا معنا چې حکمن بدلیږي خو یو حالت د بل وی څه تابع وی یا نصر تابع دی یا جر تابع دی چا وی دسته حکمن تبدیلی دا حقیقتن تبدیلی نه دره نه به دي دا په ذاتی شرط لای شي په چا شرط لای شي په صفاتی شرط لای شي او بل دریم تعمیم دا وکړه چې لفظن او تقدیرن دا حرکت بدلاول په بل حرکت یا د حرف بدلاول په بل حرف مؤخر باندې دا یو لفظن وی یو تقدیرن اثر شې تر اجمالی اقسام شپږ ضروري خو په حقیقت شو ته دي ځکه ظاهر خدای سره ملي مرزي اختلاف یا ذاتن وی یا صفاتن دوا حقیقت نه حکم نیسی سره لفظ نه تغییر نیسی شویر دا په حقیقت شدا اس چې دا اختلاف اول دوه قسمه ذاتی او صفاتی یا ذاتی ها سره ور قسمه دای صفاتی ها سره ور او سال نو ورسې شو او دا د پروسه یو او ته مثال لور کوي سم مثال لور کوي اختلاف ذاتی حقیقی لفظی اختلاف ذاتی حکمی لفظی اختلاف ذاتی تقدیر غا ورکا اختلاف ذاتی حقیقی تقدیری اختلاف ذاتی حکمی تقدیری سلوڑ سلویر اختلاف صفاتی او لفظی اختلاف صفاتی حقیقی لفظی اختلاف صفاتی حکمی لفظی اختلاف صفاتی حقیقی تقدیری اختلاف صفاتی حکمی تقدیری سسی به دې مزل ورکړه وتا ای سوال یې ذاتی ولا روخلی اول دې چا ولا روخلی ذاتی ولا روخلی متوجه شته چې کتاب چې اختلاف ذاتی وی حرف په حرف سوي د دې برو مشي مزل نه ورکړي سالو ور سم مزل نه ورکړي سالو متوجه شي اول مثال ورکاو ذاتی حقیقی لفظی جاءنی ابوکا رأیت اباکا مررت بابیکا اختلاف ته عزت خرف په خرف بدل شو دا یو حقیقتا په در سره احواله شله او دای لفظا بالکل تلفظ په شو او دای کنده لفظی ده تدبیرونه دایو بسار اختلاف ذاتی حقیقی اختلاف ذاتی او حکمی او لفظی لکا رأیتو مسلمین مررتو بمسلمین تسنیہ شے نصب جری پیا ما قبل مفتوخ سر دائی نصب تابع دے جر دائی نصب تابع دے چا دائی دا اختلاف تا ذاتی خرف پا خرف بدلی جی زکر چی عرب بالخرف چی شستی دا اختلاف ذاتی شوی نے او دا حکمی زکا چی دا یو دے بل چی دا یو حالا دے بل تابع دائی نصب تابع دلتا دے چا دائی او دای څا لفظي زکه لفظي یو بشپړ موجود ده چې به ځینې بیان کړم وا اختلاف ذاتی حقيقي تقديري اختلاف ذاتی حقيقي تقديري تقديري جاءني ابو القوم رايت ابو القوم مررت باب القوم الکم جو قوم جو سره ولا غوي بیا خو غمزه وسلي حذف شو بیا التکاد سکنین د وجنه دوا او حذف ته شه واو دے التقال سکن یو لام سکن دے پا الگام شے او یو واو سکن دے التقال سکن نہیں رو لام نو التقال سکن دے واو خذف شوی نو واو خذف شوائی دے چے خذف تای پیشے کنا نو دولتا دا اختلاف تای ذاتی سکا چے خر پا خر بلی جی خود دای دا سے چے غا دے غا اور کا اختلاف حقیقی دے سکا چے پا درس را اخوالا شد دے خود دا اختلاف حقیقی دے تقدری سکا عربی تقدری تاسو مثال لرئ درې اختلاف لفظ اختلاف ذاتی او حکمی حکمی او تقدری تاسو یې اختلاف ذاتی حکمی تقدری لک مررتو لک رایتو مسلمیا مررتو بمسلمیا اته څه ولا مثال ورکاو یو حکمی ورکاو جی یو حکمی ورکاو می تقدری ولفظی اختلاف اختلاف ذاتی حکمی تقدیری اختلاف ذاتی حکمی تقدیری شاہ لکا رأیتو مسلمی او مررتو بمسلمی داو چھے نوائی بیو شاہ وائی چھے داس مثالی رکڑا وائی رأیتو مسلمل قومی مررتو بمسلمل قومی داس چھے شیو سیش مسلمی نے یعنی اور ان پر اضافہ سر وردت لائے جی او اید دلته کیسه وینه خلاص نو اعراب د ذاتی د اعراب الحرکت غاب الخرف ته او غا اختلاف صدای حکمی ده د قید بل صدای او دای تقدری تلفظ مزه کیسه دلته کیسه کړو دا د ذاتی د پر سالور مثال نه تشور نه به دي ای صفاتی رو اخلا چې اختلاف صفاتی وی لفظی غا حقیقی وی او لفظی تک جای نه زیدن رایت زید مرتبه زید وشوا چې اختلاف لفظ صفاتی وی او حکمی وی او لفظی وی لکه رايت احمد مررتو به احمد اختلاف صفاتی ده او ده حکمی ده کوي جر تابید چا جر تابید چا ده ته کنه سب جری په خاص را ده او ده څه لفظی ده څه او چې اختلاف صفاتی وی او حکمی وی او څه شوی اختلاف لفظی وی اختلاف صفاتی غیر شو انسان اختلاف صفاتی وی او څه وی حقيقي وی حقيقي او بیان کوي د دې دغه بیان دوه اختلاف صفاتي حکمي او څه شي ده تقديري تقديري و شایو زه دا پر مثال څنګه وی لکا ها نه نه چې لفظي وی او څه شي وی ها تقديري حکمی وی نا صفاتی وی او چه شایی وی حکمی وی تقدیری وی اختلاف ذاتی مثال نمید صفاتی ولا سی برکنم دوا دوا لفظی حقیقی می برکنم او حکمی می برکنم لفظی دا دا لفظی ولا رو رو ویس اختلاف صفاتی حقیقی تقدیری دا برکنم اختلاف صفاتی حقیقی تقدیری ایده ده برو مثال سوی ما قصر الله موسى لا خبرك تقديري لکا را مضاف مضاف قوای چ مضافی حقیقی اختلاف سره دی صفات دی اختلاف په کیده حقیقی نه تدبیری تدبیری ولن مجلن ها ولن نه بس چې په مسل مزین نه وته چې وی حال صفاتي وی غا حقيقي او وی څه وی تقديري په تقديري مثال دا نه وته شدايه پرېږده دا دایي مثال پرېږده اخري مثال څه شدي اختلاف صفاتي حکمي تقديري اته د پرو مثال څه وی لکه رايت موسى مررت بموسى رأيت موسى مررت ده موسى مصرفه غير مصرفه غير هم خواهي کہ یہ میدان ہر بے انبر ہے تب قدم نز دن اخی منصرف لا صالح و دو محمد باش و نو خل ان هم دن منصرف دیگر هم لا یمصر غیر عمر من غیر مصرف نو مصرف غیر مصرف تشا شاس شاید پشت بس بنا خو علامیت دیو علی غاز دیتا الف الف مکسوره ده خالف ده نیست ده خالف الف این تنیس دی کای مقام دته سبا دی داری مړی چرا تاسو مانه سند نو یو علم شی علم ماشي بل سخن شي کتر حوجه ده سی شاید کسر ایت موسی مررت به موسی رایت موسی ادم موسی شو خاطر مو جنا مثال غلط کړ ورته زین درو شر به زین درو مو جو تا غیر مصالح ده غیر مصالح ته پربل واجن خو علم علامیت به علم ما بده اس رایت موسی مررت به موسی ده اختلاف صفاتی ده تا کیرا بل حرکت ته تسنیه جمع نه دو نه به بده او ور سرا ور سرا غاده ده بل سنه نه حکمی څه دی صفاتی دی او حکمی دی زکه یو د یو حالت بل سنه دی او دای څه تقدیری او د یو مثال ورکړه چې څه ولا اختلاف صفاتی حقيقي تقدیری اته د پر مثال نو ته بس چې په طرف سره نه بس حرکت سره کوي بس انت منرسي روشه زين چې مثال لمه ورکړه نه او ته و ها نه نه په علماء غلطه غاده اي چې داس وي څه خبره ده اختلاف صفاتي حقيقي تقديري لك رايت غلامي نه جاءني غلامي داس وي رايت غلامي رأيت غلامي مررت بغلامي حقيقي هو جي بحاري وش جي بدلي جي خو بداش بدلي جي آغا غلامي غلامي خو اي پاگل خو خو غالا اي تقديري دي رو دوڑا جنا کري داي بدال داي حقيقي اعرابي داي بالحركات اعرابي داي بالحركات او اعرابي داي صفت دا صفتي شوي نه او اعرابي داي حقيقي زكا چه يو دبل تابعون نا تغير مصارف خونا دا انا تسنية نا جماعتو او داي تقديري دا مثال لئي پیش کنه باندې جانی غلامی رایت غلامی مرتی والا ا مثال دې دې پراشه چې اختلاف صفاتی دی حقیقی دی تقدیری دی صاحب دې پښتنه د ناشې بلاو ان شاء الله دې مثال اور مریا او دا دې تحریر سمبټ شې لوندې په غاښه ور کړای دی او په غاښه مثال ور کړی په خدمت میاشه شته په خدمت میاشه دا کوم مثال نه دی ور کړی دا څه خبر شي را فراد نه نه چې ته ترخه وخلی سبا دې په سامنے ورته دا سبا کوم صحیح شي شائس روش کی ز عبارت ها نو یو بدل غن تل نه چې ما خو ورو کو درازه نو شي هو اس دای ای هو حکمه حکم د معرف داد ای ان یختلف اخره چې اخر به مختلف کیږي به اختلاف العوامل عوامل چې په مختلف شي دا اختلاف ته اخر به لفظن وی او کا تقدیرن وی لفظن وی دا خو متن شو دا خو کوم مصنف ورچک شو د معرب ی اغای حکم څه کوم بیان کوم شارق لګیا ای من جمله ته احکام معرب دا عبارت دی د دفعه د اعتراض چې د حکم اضافت و حزم یتا دا واست استغراق ته پورې نو دا معنا شولا چې د معرب غوړ حکم داده چې اخر مهدر سره چې د معرب د بره خدا خدا درس دی احکام دی یہ حکم یاد ہے کہ اخداس تے اعراب دے نو اعراب شبیدش کلا رک اسماء اسم مودودہ اسماء مودودہ עד שאתה עמיל בדחיל כאוואלי בדחיל אבי. נחתלפתי, אחרי זה חוקם כחדסתי הערב. חודוסתי הערב, דיינו הערב שלו. ג'י. איך הוא החתלפתי? עדיין הוא ערבו. ג'י. או שרדתי שהחתלפתי אחרי, נדעי חוקם. ג'י. פשוט כאן. מיידי פה לדעיון, שזה וון, החוקם הזה פתאו, זה מיטה, עדירי, חס החוקם מבעיינה, וון אך כמה? נבעיינה. יהיו חוקם בעיינה. ג'י. ידיעו לי נחודי שראו כלל שאימין ג'ומלתך כמי. וון אך כמנה? זה נאך כמנה. דה חוקם חדאי. אימין ג'ומלתך כמי למוערב. זה ג'ומלך כמי למוערב נא, ועשה יגדי ברד שיתפדה את הרזבות. שחוקם חויסה נזבטו יחדל כלמתן אין לוחרם יחי שיפי מוחדה בפיידתן. תמתן. יהיה חוקם צשתאי. חיטב אולי תעל על מתעלו באפעל מוקלשמין את זן. ואתה חיירון. דעת היי. או חוקם יום הרדו עשר עמבל. ג'מלה תהי מוקיימת. או חוקם צשתאי. ג'מלה תהי מוקיימת. או רעת היי. חוקם הוא הג'מו... הוא קודן נזבט, או לא הוא קודן נזבט. יא קאו אין דסאב לקאי ג'בי יוסף בקסאן. או נזבט יחתם כלמת אין לאוכרה ביחד שיש בנו. או דה חוק פה מנה די חטב די חודאי תהי. זה מוכתליף עם מעניין. או לא תהיו מנה נזיק יש. תהי שחוקם די מוערב די, או חוקם פה מנה די חטב שרב, אין לו חטב חודא חודאי חוקם די. דה חודא חודאי זה תחודא מוערב די. او حکم د مور د اخو د اخو نسبت کلمتین د اخو عمر من منای شه اخو د مور حکم نه د اخو جمله شه مور حکم مفرد نو اخو یو مننه صحیح کیږي دایره یو کو چې د حکم په بره مناشت چې منا دی اثر سره حکم په منا دی اثر سره اثر سره نو د معرب بس اثر او علامه ده اي اختلاف اخره نه حکم د خطاب منا کو نه د نسبت منا کو نه نسبت یو کلمت نه دی انتزاع دی نو نه دی کا د نسبت نه دی نه دی وقوعه انتظار ایک منا ہے بلکہ جو حکم منا سکا اثر نو داس ہے جو حکم ہو اثر دے معرب المترتبت علیہ دت فد اعتراض کو بیا چشا دے حکم پر منا دے اثر سر نسبت معرب تر صحیح کیشی زکہ دے حکم دے حکم نتا چوخ دے اختلاف تے اخر وخلی او اختلاف تے اخر دے معرب اثر نہ دے دا خود عمل اثر دے دا اختلاف تے اخر چ معرب شروع علی دا چا اثر عمل دا عامل رچ کیجی والعامل ما بيتكون معنى المقتضي للاعراب عامل رجك اخر ده معرب ايه غسر ده اما انا بيدو كو معنى رجك اخر ده اعراب بدل شي فخبره مش كده نو ده اختلاف تي اخر ده اثر ده معرب نه ده اثر ده جده عامل ده مثلا كده معرب تناسبت كشي وحكم هو اثر ده معرب نو ده ده ادنى ولا بسط وجنا ده نسبت ده ادنى ولا بسط وجنا چونكه اثر خود عامل ده هو كي پچا ده تمام معرب سيدي وجنا مي پدگی تے پر سرادہ تنسبت وکا ہاں جی او اثر و اثر مورب اغا اثر المترتب علی تے پدمن سدا ہاں مترتب پدمن دی مرتب دای پیسہ کرا مے من حيث هو مورب خو پدی خسی تے دای تے ہاں مورب دای دفا دے اعتراض چہ زو دروشایا چہ مورب وی او دا حکم وی جانی زید زید مورب دای او حکم اختلاف تے حکم تے دانا تے دا اختلاف تے اخر جی بلکہ حکم ادا جن نہ ہو فاعل فاعل پیسہ کرنا پڑے یا فاعل لا یا داو جن مرفوع حکم ادا جدا تدا ہاں مرفوع ہے رايت زيدن شي حکم ادا تش ہے جو منصوب ہے مررت بزيدن شي حکم ادا جو مجرور ہے اختلاف اخر کہندا حکم تب تک جزاء د معرب پر دی خیصت چ معرب یہ وخلے معرب خو پدی خیسی چسی وخل بیا حکم اختلاف ده دولتا پا جانی زیدون چه دا زید معرب دای خو دولتا پا دا خیسیت نا وخستر شوائی چه دا معرب دای بلکه پدی خیسی سرا چه اینو فائلون نجواد خبر چه بیر خو بیا حکم مرفوع دای او پر عیدو زیدون چه دای رخصر شوائی دا پدی خیسیت نا دای دای ذکر شوائی چه دای معرب دای پدی خیسی سرا چه دای نو پا خطر دبار تر خوی حکم اینو منصوب نو دا سی چه اثر آغا اثر چه مرتب دی پچا بندی معرب بندے او پدی خیسے چ دت شری معرب دای بالکل یا اثر دار ہیں اختلاف اخر ہو بے اختلاف سمجھ گئے شا ای اختلاف اخر ہو مختلف کیو اخر دتا بے اختلاف ہے مثلا اے الخرف الذي واخر اخر چ اخر د معرب اخر خرط معرب بندے ذات نہیں پتہ دفعہ اعتراض چدر شے معرب بھی او پدی خیشتی چې وخت معرب د بیا بیا اخر بدل شوی نبی لکه جاءنی مسلمان رايتو مسلمانين معرب مسلمانين دا معرب د تسمیه دی او سره د جامل به مختلف دي په ترکیب شوه کې شوی دي او حکم دا نه چې اختلاف ته اخته ده ځکه په اخر شوه نه ده هم شبه کسره دي دا نه په مسلمانانو شنه نه ده جمله هم شمه مفتوح وي هغه تعمل درفه به داخله وي کامل نه به داخله وي کامل نه جره نو ته دا کې د اخر نه ز اخر د معرب وشایع او د معرب دلته د کلمه تسنیه ده یا تسنیه اخر دانون نه ده یا جمع نون اخر دانون ان اخر نه ده اخر اغه په جمع شو واو ده او په تسنیه شته الف ده جی تسنیه شته الف ده آی اخر ده او آی کینی به سره بدل شوی ده جی ده کنا جان مسلمون رایتو مسلمین او مررتو بمسلمین تاسو ګنو رای جان مسلمان رایتو مسلمین مررتو بمسلمین نو مراد اختلاف نه زمانہ الخرف الذي هو اخر ما اخرف چې بدل شي اخر ذاتن او صفتن اعتراض ور دي چې شاز در شي یعنی زیدن رایت زیدن معرب ده او اخر خرف نه بدل شوی بده کته اختلاف ته اخر خرف عام ده که ذاتن بدل شوی اخر خرف او که صفتن نو په ځان زیدون شي که خرف ده دل ذاتن نه بدل شوی خو من حیث صفت بدل شوی د حرکت یې ځکه د حرکت د پر صفت لا که صفت ها تابعوی د موصوف د حرکت تابع دي دغه دال ده ځکه خپل وجود نه لري په دال باندې شروع نو د منځلا د صفات شو نو دولته اختلاف ته اخر د زید رغلای ده خو ذاتن نه ده څه ده صفاتن ده او زه اختلاف عامل که ذاتن وي او که سوي صفاتن وي نو په مسلمان او مسلمان شي اختلاف ذاتی ده او اختلاف ذاتی چا ده چې ته خر په خر باندې او یو اختلاف صفاتي وي چې په حرکت شي ته پېژنې کنه ذاتن مې ته بدل حرف مې خر بنا اخر حقیقتا او حکما دای ورته دای د بده اعتراض رايته مسلمانې مرته مسلمانې اخري خرخيه د خوند بدل شي او د معرب دته ځکه حقیقت نه بدل حکم نه بدل حکم دای ورسته د عمل لنا سبانا د علامات نه سد لک ورسته د عمل جرانه چې حقیقت علامات چادو د جرتو څه یې دای اسد ورسته د عمل جرانه جی د علامات جر حقیقت جی ورسته د عمل نه سبانا دا علامه ده نسب حکمان ده بس تا بیز جرده رایتو احمد امرتو بی احمده دولتا دا غاب افتخا ورسته ده عمل نسیمانا دا علامه ده نسب حقیقتان ده سو کچه نسب ده بفتخا او غاچ ده دا ورسته ده عمل جرانا دا علامه ده جردو حکمان نتبادل عمده که حقیقتان یو کسی حکمان وی اذا کنا اعرابو بالحرف خدا غا تبدل د خراب خراب خراب دغه عربي په جزره په حرف سره عربي حروف پر عرب د برځ حروف دي او ولې وی دي ولې فيه دري په جمع مذکر سالم شي او په تسنیه شي په اسماء ستام کبار شي دا عربي حروف ده جی ته کوم ځای کنه او یا حرکت په حرکت بدل شوی او صفاتن تبدل وی ام به دا بدل صفات به صفات اخرى حقیقتا او حکما اذا کان الاعراب بال حرکت جی عربي په جزره په حرکت په حرکت سره وی به اختلاف العوامل ویل بس کان مشغولی پر دې په غوړه غوړ کې زوی به اختلاف العوامل چا عوامل به مختلف شي عوامل به اختلاف العوامل به اختلاف چا سره عوامل سره به سبب اختلاف العوامل په سبب د اختلاف چا دی عوامل سره به اختلاف العوامل ا بسبب اختلاف ال عوامل په سبب د اختلاف د عوامل سره چې داخلت عليه چې د داخلي فی العمل سمنا به اي عمل بعض منها خلاف ما يعمل بعض الاخر شا دولتا په اختلاف د عوامل سره چې هغه اختلاف ورته سمنا د سبب د اختلاف ته اخر هغه اختلاف د عوامل وي وشکره اجا زیدن نه خو هغه داخله علی چکه هغه عوامل چې داخل په دبندې چې داخل په دبندې دا دفعه اعتراض چې زو دروشایا چې اسمو وی مبنی وی معرب نه وی واخر وی ته وی مختلف شوی وی تکات تو تاسو کو وی چې جانی زیدن ته ته چې من جانی زیدن ته ته چې منو منو تاسو په صفام ته چې منو چکه انده دې سیټ ده به ته وی چې رايته زیدن ابل پښتنه ده نو منه منه منه ده منه ده او چې ته یې مرته به زیدن ته ته باندې از دولته د من استفهامیه ده د مبني ده او اخري بدل شو اخري څه شو بدل شو او سراد دي چې دا مبني دی چې دا مبني دی نو اد پر د جو وکي چې مراد اختلاف ته اخر نه هغه اختلاف ته چې په سبب د اختلاف ته عوامل سره وي عوامل سره کته چې د اختلاف خو د عوامل د وجنه بیا رغله ده ځکه جوړ جا عمل بدل شي ملي چې هغه عمل چې په دت سوي چې په دت سوي او دولته خو چې عمل د خر شوی او په زید خر شوی مستفهم نه اوسلو په دغه په دغه استفهام نه ده دا اختلاف نو شای هغه اختلاف شای چې اختلاف ته عوامل د وجنه عامل په دبن دی وی څو داخل همي به سبب اختلاف العوامل ته د سبب ټکی شته به اکثر تاسو زموږ ته نرسې به به سبب اختلاف العوامل الداخله علی فی العمل دای برجی ته به اعتراض اعتراض دا ده چې زو درو شای چې سم معرب وی عامل به مختلف شوی اخر مختلف شوی نه توجه شي ان زیدن قائم ان زيدا قائما لان يخرج يخرج شباب زيد تا اسم غا نصب كره كسر رايت زيدا قائما او بيبل اني ضارب زيدا دا زيد يرمي ان بداخلك بما رايت بداخلك بما ضارب بسك داخلك او عامل مختلف تا يور خرف تا بيا اسم دا بيا فعل دا او سرا تا اخر سنه نو تو دا كچ مراد اختلاف تا عامل اختلاف تا ذاتا عامل نه چ عامل ذاتن پہ مختلف کی اختلاف فی العمل ہے چ عمل اسی بھی ہاں عمل سره بدل کته چ عمل مختلف ہے ویل انا چ عمل کو د مشابهات ته وجنا حروف مشابه حروف مشابه مشابه دی فعل وجنا او اسم فاعل په بولو دائم مشابه د مضارع وجنا او فعل جمع مشابه کو خپل زنده وجنا او عمل مختلف ہے ای عمل د مشابهات وجنا ای اصلي عمل ہے تو دا کچ ما اختلاف عمل نہ دمانا نہ اختلاف عمل دمانا چ زنی عمل ولٹا کو دا بلنا ایو یو د رفی کو ابلی دنا سے ابلی دیر کو دا اختلاف شای او دل دا اختلاف دا اختلاف ته عمل دا خدا خو ذاتن دا په عمل شي اختلاف نشتا نه به دي عمل دنا سب دا عمل دنا سب نه دی نه ادا فی العمل بی ان یعمل بعض من خلاف ما یعمل بعض الاخر چ زنه زنه خلاف سکو ها وانما خصصنا اختلافهم بكوني في العمل ذاته كما يوجد ذكر ولو هو اختلاف في العمل بي لالا ينتقد چ دا موت نشدات تعريف بدي كو د مين چ ان زيد مضروب واني ضربت زيدا واني ضارب زيدا فان العامل في زيد في هذه الصور مختلف بالاسم ذي الفلي والخلف مع ان اخر المعرب لم يختلف اختلافي نتوذا كج مراد اختلافنا اختلاف في العمل عمل لا ده بده بيش ذكر اختلاف العوامل نو عوامل من اعتراض عوامل دي ما دي شادو دي عامل دو نو عامل خو نجمع كيجي فاعل فاعل من دي نجمع كيجي اخو فاعلاتون صلاح جي اغا جمع اجي ما كيجي فاعلو تكا زاربتن زاربتان زاربتن زوارب دستو كنا دو نو تو خلو تا عوامل دي ما دي عامل کر زوالي نو تغيط برو دي جو بكي خاصل دي جو بيدادا چه دچا ما چا بچه جمع دي عامل دو تخوز جمع دي عامل لاتون دو ده عاملتون جمال او ده صفته دي الكلمه تر عاملته موصف كلمه ده معنى ده واش ولا او كذا سو يجي ده جمال عامل زياد صحيح كاو بيد صحيح كاو زكا فاعل دو كما اي فاعل صفتي ده اي فاعل اسمي ده فاعل صفتي اپ فاعل نه جمع كيجي فاعل اسمي جمع كيلك كاهل پكا اهل جمع شوي ده فاعل اسمي صفتي صفر ده جي فاعل اسمي دي چاده برا چ اسم وقت وقت دي فاعل صفتي چ ذات ما حد بنت تمام الكل اس كاهل چ ددان درس شي فاعل صفتي ده اسم ده فاعل اسمي ده اسمي ده چا كاهل ده كاهل و ده ولي تاخذ برانوم ده تاخذ كاهل يي جي وين كرا او عامل و منادو ذات ما الله العمل اغش اغ چاته چ عمل كوين كه عامل من عمل كوين كه بده معنا صفتي شولا بده عامل دار من عامل عوامل مده نجمه كي او بس خلطه عامل نوم كرز دل دي اغمي اتو عامل اصل عامل سدي چا پغام شر متام شر ذکر شوی دي ايګه دي پراوي دي شي سل شي دي پراوي دي عامل سدي نوم كرز دل دي عامل جي ذکر شي همي ات عامل ولا مراجي ايګه دي پراوي نوم شو نو وس اغه صفتي منان شو شي اسمي منان شو لا او بي فاعل اسمي په فاعل جمع کړي لکه کاهل په کاهل من سدي جمع شو بي سمري دا ترکیب وکړه انی ان زیدن مضروب ان زیدن مضروب نظر درې کاه ان حرف مشابه بالله زیدن یې مطلب به ها او مضروب نه فاعل شکه څه سم ده ها ها سم ده ان مضروب نه فاعل فاعل او دل خدای مړ هو علي خبر دې نه ته وځه نه واسته یې کنه انا انت مګر شباب الفنا او زید نه دا اسم دې انا او مظلوم دې دا خبر شې دې انا صبر انا اسم انت انا صبر کوي او خبر خبر دار خبر خو شباب الفنا بدا کې مجبور شې ولا فيريدو اسميال اسميال اسميال واني ضربت زيدا اني ضربت زيدا ترکیب کا اني شدا ان حرف مشبه بالفعل يا ضمير دغ غاش اسم دي ان ضربت فعل تو ضمير فعل زيدا مفعول به فعل فعل مفعول به مراد ده جمله فعل يا شدا خبر دي ان ده برش اني ضرب زيدا ویل ته پزته نن خو نو ډره خړا ورځ سړا ورځ دوه ته تر کا مو مخه با جی ان فړ په شباب به تل ها زاره بني اسم ها زاره منا دې ته وګورم په شباب به تل نور ان نستانه کاشتا اخو ان نه ان ده ان هو نستانه ان فړ په شباب به تل ها دا زمي اسم دې ان فړ په شباب به تل هم دا زاره بن دا فایل شو زید نو کو دې اچھا اچھا فایل شو دهو کا اینی زاربون زیدن ته تا اصلا خود را نداو کا بیا زاربون یه سمسی اینی زاربون زیدن پر خط تر یار ورکایی زاربون یه سمسی دهو کا اینی دهینا شکر مشبه بلفل یاد امیر به اسم ده اینا شی زاربون سیغا ده اسم فایل داشت زمیر او فایل شی زیدن مقبول بیشی شی زاربون ده پرا فعل سره دی فایل اسم فایل سره فایل سره فایل سره فایل سره دی مقبول بیشی ده شی به جمله شی ده و بیا خبر ده اینا سره دی خبر زنده الله چلو یه رد ده